W opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do Krainy Magii. Ohoho, wiorę niferki do smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do smyka po aparat fotograficzny Kili Zoom Twist za 249 zł. Oferta ważna do 7 grudnia. The Voice of Poland. Na żywo. Wow! Jak mogę się nie cieszyć? Mam dwóch uczestników w finale. To jest dla mnie jako trenera coś absolutnie wyjątkowego. Nie mówiąc już o tym, że jestem z nich naprawdę dumna. Super. Naprawdę super. Pora na finał. Oglądaj jutro o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo tylko w telewizyjnej dwójce. Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Zakazane imperium. Czysta krew. Detektyw. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 minęła. 5 dzień grudnia, piątek. Przed nami trójkowa świąteczna licytacja. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska, Benjamin Filip. Proponowane przez PiS zmiany w kodeksie wyborczym do kosza. Posłowie koalicji odrzucili projekt. Jarosław Kaczyński komentuje to tak. Zapominają o najbardziej podstawowych regułach myślenia, logicznego myślenia. Gdańskie lotnisko nadal w gęstej mgle i z uszkodzonym systemem ILS. Nic póki co nie ląduje. Mamy czekać, słuchać komunikatów, czy w ogóle wylecimy. Niektóre samoloty przekierowano do Bydgoszczy. Drugą linią warszawskiego metra pojedziemy najwcześniej po świętach. Dlaczego? Za chwilę wyjaśni Hanna Gronkiewicz-Walc. Chyba nikt nie spodziewał się, że będzie inaczej. Sejm głosami koalicji odrzucił projekt PiSu dotyczący zmian w kodeksie wyborczym. Prawo i Sprawiedliwość domaga się m.in. przezroczystych urn, kamer w komisjach wyborczych, ale przede wszystkim zmian w sposobie powoływania składu Państwowej Komisji Wyborczej. Trzech jej członków wskazywaliby szefowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pozostałą szóstkę miałyby wskazywać kluby parlamentarne. Chwilę przed głosowaniem poseł Platformy Mariusz Witczak pytał, dlaczego PiS forsuje niekonstytucyjne przepisy. Dlaczego forsuje zmiany, które są zbędne, bowiem są już zawarte w obecnym kodeksie wyborczym i dlaczego wreszcie chce upolitycznić proces wyborczy, który, jak się wydaje, powinien być absolutnie bezstronny i niezawisły. Dziękuję bardzo. Poseł PiSu Grzegorz Schreiber odpierał zarzut o upolitycznianie PKW. Nie ma żadnego zagrożenia i nie ma żadnej opinii, która mówi o niekonstytucyjności tego projektu. A już po głosowaniu prezes PiSu Jarosław Kaczyński pytał. To jakim ciałem jest Trybunał Konstytucyjny? Przecież jest powoływany przez Sejm. Przecież my nie proponujemy tam polityków, tylko prawników. Od razu dodajmy, że we wtorek Państwowa Komisja Wyborcza zbiera się w nowym składzie wskazanym przez prezesów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i NSA. PKW ma wybrać przewodniczącego i jego zastępców oraz zająć się wyborami uzupełniającymi do Senatu, które już w styczniu. Nie widać poprawy na gdańskim lotnisku. Od rana nie wylądował tu żaden samolot. Wstrzymane są też starty. Wszystko przez gęstą mgłę i usterkę systemu ILS. Taka sytuacja jest od wczoraj. Podróżni przewożeni są na inne lotniska. Niektóre rejsy są opóźnione o kilka godzin, a niektóre odwołane. Wczoraj też próbowałem odejść do Berlina, a w Berlinie mam przesiadkę do Sztokholmu, także nie wiem, kiedy dojadę. Trudności są straszne. Na razie wiemy tylko tyle, że nic póki co nie ląduje. Mamy czekać, słuchać komunikatów, czy w ogóle wylecimy. Zamiast w Gdańsku samoloty lądują m.in. w Bydgoszczy, informuje Marta Missima z biura prasowego bydgoskiego lotniska. Pasażerowie, którzy lądują u nas, mają zapewniony transport do Gdańska. Przyjeżdżają po nich autobusy, jak i również pasażerowie, którzy w Gdańsku czekają na odlot, są też przewożeni do Bydgoszczy autobusami i stąd mają zapewniony odlot. Jak długo potrwa taka sytuacja? Nie wiadomo. Rzucali w policjantów butelkami, kamieniami i metalowym koszem na śmieci. Czterech pseudokibiców Jagiellonii Białystok nie zgadza się z wyrokami skazującymi i chce uniewinnienia. Sąd pierwszej instancji skazał ich za napaść na funkcjonariuszy. Do zdarzenia doszło ponad 2 lata temu. W Narwi 3 osoby mają trafić do więzienia na 1,5 roku lub rok i 8 miesięcy. Jedna ma wyrok w zawieszeniu. Dziś w Białymstoku ruszył proces apelacyjny. Zaczęło się od awantury na dyskotece w Narwi. Później oskarżeni przenieśli się do miejscowego parku. Policjanci, którzy próbowali ich zatrzymać, użyli gazu pieprzowego, przypomina prokurator Bożena Romańczuk. Po użyciu miotacza gazu pieprzowego oskarżeni zachowywali się znacznie bardziej agresywnie i wtedy właśnie doszło do czynnej napaści na funkcjonariuszy. Rzucali w nich kamieniami, butelkami, metalowymi koszami na śmieci i innymi przedmiotami. Mówi sędzia Wiesław Oksiuta. Za to oskarżeni zostali skazani przez sąd pierwszej instancji. Policjanci oddali strzały ostrzegawcze. Uciekali od strzałów policjantów. Byli przestraszeni, nieświadomi swoich czynów. To wersja obrony. Zatrzymano w sumie 6 młodych mężczyzn. Sprawę jedynego wyłączono do odrębnego postępowania. Drugi nie odwoływał się od wyroku, a wyrok w procesie apelacyjnym pozostałej 4 zapadnie za tydzień. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Druga linia metra czynna nie od 14 grudnia, ale najwcześniej po świętach. O przyczynach tych opóźnień kilkadziesiąt minut temu mówiła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. We wtorek wydarzył się incydent na stacji Rondo Daszyńskiego. Tam po prostu był pożar w miejscu, gdzie są akumulatory i w związku z tym postanowiliśmy wstrzymać dalsze prace straży pożarnej i jazdy testowe. Ponieważ to jest jedna stacja, była szybka reakcja, no pożar się, jak Państwo wiedzą, nie rozprzestrzenił, ale to jest sygnał, żeby jednak zachować dużą ostrożność. Centralny odcinek drugiej linii metra miał być gotowy już w 2012 roku. Opóźnienie inwestycji było związane najpierw z kłopotami z przetargiem, a później z problemami technicznymi przy budowie. Na koniec kodeks etyczny hiszpańskiej rodziny królewskiej. Król Filip VI zdecydował, że nie będą mogli przyjmować drogich prezentów ani korzystać z przywilejów, na przykład darmowych podróży samolotem. Kodeks zacznie obowiązywać od stycznia. W skład rodziny królewskiej wchodzą król Filip VI, królowa Letizia, ich 2 córki oraz król Juan Carlos i królowa Sofia. Filip VI chce, aby wszyscy oni dawali sobą przykład. Jak każdy pasażer, będą płacili za bilety lotnicze i nie wolno im będzie brać preferencyjnych pożyczek z obniżonym lub zerowym oprocentowaniem. Wolno im będzie przyjmować jedynie symboliczne upominki, wynikające z uprzejmości bądź mające cele społeczne. Ich lista będzie co roku podawana do publicznej wiadomości. Para królewska pozbywa się jednocześnie drogich i zobowiązujących prezentów podarowanych Juanowi Carlosowi. Wkrótce zostaną wystawione na licytację 2 Ferrari, które dostał od szejka Dubaju. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W nocy od minus 4 stopni do plus 1 może padać przelotny marznący deszcz lub śnieg. Sobota też pochmurna, przejaśnienia dopiero po południu. I od minus 2 stopni w Suwałkach, plus 1 w Warszawie, 5 we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie lustrzankę przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy Ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup Canon EOS 1200D w zestawie z kartą pamięci, pokrowcem oraz aplikacją EOS Companion za 1449 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy 2 opakowania margaryny Smakowita w multilogicznej cenie 4 zł, czyli za 1 opakowanie 450 lub 500 gramów płacisz tylko 2 zł. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując 2 opakowania margaryny Smakowita płacisz tylko 2 zł za opakowanie i oszczędzasz aż 42%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. ceny niskie, że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Zakazane imperium. Czysta krew. Detektyw. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do osi. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Święta bez granic. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. 9 minut po godzinie 16:00, program trzeci Polskiego Radia. Przy telefonie 7 trójek na początku 22, Dariusz Pieruk do 19:00 dziś tylko i wyłącznie w sprawach licytacyjnych, a przed nami pierwsza trójkowa licytacja. Akcja Święta bez granic 2014 rozpoczęła się, polecam Państwu, Ciepło Święta bez granic, album za jedyne 19 zł na płycie m.in. Przyjaciele oczywiście Karpia. Pomagamy w tym roku Fundacji Nasze Dzieci, która to fundacja opiekuje się dziećmi z chorobą nowotworową. Można także pomóc wysyłając SMS o treści pomoc, a numer telefonu 72 265. Proszę zanotować, zapamiętać, powtórzyć sąsiadom 72 265. Czekamy na SMS-y o treści pomoc, informacje o zbiórce na bieżąco. Koszt, proszę Państwa, tego SMS-a to jedynie 2 zł 46 groszy. Wszelkie informacje na stronie internetowej Trójki, tam również prezentujemy przedmioty, które dziś do kupienia. Wszystkie przedmioty prezentować będą nasi goście, a w skrócie powiem tylko, że do kupienia dziś kapelusz kowbojski i książka kucharska Bogusława Lindy. Szanowna małżonka mówi tak: czasami schodzi z konia i zaczyna gotować. Jest fantastycznym kucharzem, cudownie gotuje. Ja absolutnie jestem ujęta jego sposobem gotowania, podawania i tym spojrzeniem. No i co, smakuje? Smakuje! Do kupienia również kurtka z planu filmu o przygodach Jamesa Bonda oraz specjalne wydanie płyty grupy Soundgarden. W naszym egzemplarzu na froncie są także autografy członków zespołu, napisane przepięknym srebrnym pisakiem. Co jeszcze można kupić? Można, proszę Państwa, kupić rejs z kapitanem Gutkowskim, a także koszulkę Andresa Iniesty, piłkarza klubu Barcelona. Czekam na Państwa propozycje. Ile cena wywoławcza? O, 200 zł. No może 300. Skoro trójka, 300 zł, kto da więcej? 7 trójek na początku 22. Przyjaciele Karpia też oczywiście zbierają pieniądze dla dzieci. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Ponta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia jeniołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą się. Tak, oto przyjaciele karpia 2014, duża ryba oczywiście na płycie, a ta płyta do kupienia, kwadrans po godzinie 16. Przypomnę o naszych SMS-ach o treści pomoc, numer telefonu 72 265, 2 zł plus VAT. Czekamy na Państwa propozycje licytacyjne o przedmiotach za chwilę. Najpierw rzecz szalenie istotna w sprawach licytacyjnych, a mianowicie w studiu gość, pan Andrzej Figurski, witam. Dzień dobry. Pan Andrzej, a zapewne niektórzy słuchacze pamiętają z głosu, bo jest pan częstym gościem na antenie. Staram się. Przez telefon. Czasami pan nas odwiedza, tak. Owszem, w sprawach, że tak powiem... Motoryzacyjnych, powiedzmy, w skrócie. No, tak, w zasadzie tak. A konkretnie w sprawach młotkowych, tak, ponieważ od pana Andrzeja... Z młotkiem po warsztacie ganiam. Za co bardzo dziękuję od lat. Dzięki panu mam profesjonalny sprzęt do licytacji. Staram się, żeby on był profesjonalny. W zeszłym roku przyniosłem młotek właśnie motoryzacyjny. W tym roku także jest motoryzacyjny. On był złożony z części samochodowych. To były części samochodowych. Zresztą obydwa młotki w budowie mają tą samą. To są dwa tłoki od Poloneza, przecięte na pół, korbowód... dźwignia odręcznego. Powiem panu, że się bardzo przydało. Raz, że posłużył. Dwa, że dzięki temu mogłem sprzedać poprzedni młotek. Tak. Za ciężkie pieniądze. Stąd była wtedy moja reakcja, żeby pan miał na przyszłość następny młotek. No, sprzeda pan. A to jest taka wersja, rozumiem, ulepszona. To jest wersja ulepszona tego młotka. On wizualnie się w zasadzie nie różni od starego. Ale jest tutaj jedna malutka tutaj. Ja może go wezmę w rękę. I postaram się tutaj tak... ruszyć. Pstryknąć. Tak, pstryknąć. Mhm. To jest, nazwałem to pilot do słuchacza. No, tak troszkę ryzykownie. Licytującego słuchacza, bo tak pomyślałem sobie. Ale, bo miał pan pewne założenie konstrukcyjne, jak ten przycisk, pstryczek ma zadziałać, prawda? Tak, tak. Znaczy to było, no nie powiem, że może wyzwanie, ale troszeczkę się musiałem namęczyć, żeby to zrobić. Zaciąś. Nie powinieno. A to zaraz go tam ruszymy. Widzi pan? A kurczę, blady. Jakieś klucze. Odskoczy na pewno. I tak pomyślałem, że pan słuchacz, który będzie tam licytował i pan tak tutaj cichuteńko tym przyciskiem będzie naciskał, no to może w jego dobroci o stówę będzie podnosił za każdym przyciśnięciem. Tak pan wymyślił, że co ja naciskam, to stówę więcej. Stówa więcej. W tym, że nie jest to przetestowane, nie wiadomo dokładnie, jak to będzie działać. Ale sprawdzimy. Znaczy jest dzisiaj szansa na sprawdzenie. Ależ, tak. Wie pan, to próba nastąpi za chwilę, jeśli pan pozwoli. Panie Tomaszu, witam, halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Tomaszu. W sprawie koszulki Iniesty. Koszulka z autografem Andrysa Iniesty. Tak, o tej koszulce za chwilę Tomasz Gorazdowski. Koszulka oczywiście FC Barcelony. Ile pan proponuje? Trójkowo. Czyli? 3, 3, 3, 3, 3333 złote odnotowałem, dziękuję. I pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja jestem zainteresowany tym kapeluszem. Kapelusz kowbojski Bogusława Lindy, dokładnie. Oraz książka kucharska autorstwa artysty. Książka zatytułowana Spaghetti dla samotnego mężczyzny. Dokładnie. Jaka tak. To będzie... ja nie jestem samotny, ale się przyda. No tak, bo czasami mogą być takie sytuacje, że pan zajrzy jednak, prawda? No czasem może tak być. Mm-hmm. Żona może wyjechać na przykład z dzieckiem na chwilę. Na ten przykład. I ile pan proponuje, panie Dariuszu? 2333. 2333 złote. Przepraszam, czy ja mogę poddać pana próbie pewnej, panie Dariuszu? Bardzo proszę. Bo wie pan, nie wiem czy pan słyszał, mam specjalne nowe urządzenie XXI wieku. Młotek licytacyjny z przyciskiem. Proszę bardzo. A wie pan, jak ma zadziałać ten przycisk? No nie wiem. To ja może pana uprzedzę, żeby zadziałał. Mianowicie, jak ja naciskam ten przycisk, bo ten przycisk jest na końcu rączki młotka. Tak jak dźwignia ręcznego w samochodzie. Ja jak naciskam, to wtedy słuchacz dostaje takiego oczopląsu i proponuje 100 zł więcej. Okej, spróbuję. To ja spróbuję. Uwaga. Pan próbuje, no. To ja naciskam, proszę. No tak, dostałem 2433,33. Działa. Ale no. Fantastycznie, panie Dariuszu, bardzo serdecznie pana pozdrawiam i bardzo serdecznie panu dziękuję. Pozdrawiam. Zatem mamy dziękuję bardzo. 2433 zł. Genialne. No, założenie było takie... Nie, no, panie Andrzeju, jest pan wielki. Nie, no, dziękuję bardzo. A ciekawe, wie pan, jakbym ten młotek zabrał do urzędu skarbowego. Naciskam, tylko żeby tam zadziałał. Ale odwrotnie. Tak, odwrotnie, tak. Bo w skarbowym, gdyby pan... Wciskam? Ma pan podatek 500 zł, naciska pana, 400. Tu wychodzi... A drugi raz 300. Tak, i tak dalej. Przepraszam, bo mam telefon. Panie Robercie, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Czym pan jest zainteresowany? Koszulką niestety. Koszulka. Ta koszulka już warta 333 zł. A pan proponuje ile? Warta 3333, a ja proponuję 5000. 5000? Tak. 5000 od pana za koszulkę. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam. 21 minut po godzinie 16. Domyślam się, panie Andrzeju, że w razie czego, gdyby przycisk się zaciął... To trzeba lekko przekręcić. A, on się kręci. On się kręci. A da się wykręcić? Nie. Znaczy, gdyby się bardzo może uparzać, starałem się, żeby przyklejony był, żeby się nie wykręcił właśnie, dobrze. Żeby go nie zepsuć. Dobrze. A teraz tak, bo tu mam instrukcję. Instrukcja jest tak, znaczy, bo to wychodzę z założenia, że no nie wszyscy są mechanikami. Nie wiem, czy pan pamięta, rok temu bardzo gorąco dyskutowaliśmy ze słuchaczami, z czego zrobiony jest ten młotek. A w tym roku z jakich elementów znaczy, się składa? Znaczy, to są te same elementy, czyli dwa tłoki właśnie od poloneza. Aha. To jest właśnie, tutaj przyniosłem taką, powiedzmy, no instrukcję budową motka, to zatytułowałem. Mm-hmm. Jest tutaj strzałeczką, są dwa tłoki, mm-hmm. korbowód od poloneza, no i ta dźwignia ręcznego, no i ten właśnie no, magiczny przycisk. Tak. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję. Instrukcja jest tak przejrzysta, że nawet ja wiem, o co chodzi. Tu jest właśnie... zaznaczony, w którym miejscu jest pilot, więc wiem, co no przede wszystkim, tak. Pilot jest najważniejszy. Najważniejszy, tak. Widzę teraz właśnie, że no ten... Słyszał pan, zadziałał. No nie, no po prostu... Poskoczyło z radości. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Kuba. Andrzej Figurski, konstruktor, proszę państwa, i wykonawca młotka licytacyjnego, który dziś oczywiście będzie używany. A jakże? 22 minuty po 16. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across the meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, 'cause you make me feel so young. Czy to pani Julia? Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Ja za koszulkę i niesty dam 5500. 5500 odnotowałem. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. 24 minuty po 16. Up lots of forget-me-not, 'cause you make me young. Give me songs to be sung. Feel like bells should be rung, and a wonderful fling should be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do. Barry Manilow za koszulkę Andresa Iniesty w Barcelona. Mamy 5500 od pani Julii, jak słyszeliśmy przed chwilą, ale oto zadzwoniła. Śmieje się, bo w studiu Tomasz Gorazdowski, który mierzy, proszę państwa, kapelusz pana Bogusława Lindy. Pan Bogusław ma mniejszą głowę. No, dyskutowałbym. Na antenie pani Katarzyna. Witam, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani. Ja również w sprawie koszulki i niesty. Mhm. Chciałbym zaproponować 6 tysięcy. 6 tysięcy złotych. Pani Katarzyno, odnotowałem i mam nadzieję do usłyszenia, czy tak? Też mam nadzieję. 7 trójek na początku 22. Pan Dariusz czeka na państwa propozycje licytacyjne. Ja czekam na SMS-y. 72-265. SMS-y o treści pomoc. Cały czas czekamy. Również można te SMS-y, proszę państwa, wysyłać po audycji. SMS będzie aktywny od... Jest aktywny od 1 grudnia aż do 31 stycznia przyszłego roku. Operatorzy T-Mobile plus Orange Play zrzekli się dochodu z połączeń, dokonując wpłat na konto Fundacji Nasze Dzieci. Tomasz Gorazdowski w studiu, wspomniałem. Witam, dzień dobry. Witam, kłaniam się i ta piękna koszulka już rozpakowana. Opiszemy tę koszulkę? Opiszemy, ja już jestem z nią za pan brat, bo kiedy ją dostałem po raz pierwszy, to... Nie mogłem się oprzeć i zmierzyłem. Nie, aż tak nie było, ale przytulałem się. Przytulałem się. No, koszulka. Koszulka jest... Malutki. No, ale mi się przypomniały czasy dzieciństwa, jak dostałem jakiś piękny prezent, na przykład pod choinkę, to po prostu z tym prezentem człowiek spał. Gorzej, jak to był wykonane. Na przykład rowerek. Słucham? Zobacz, jak to jest wykonane. No to ma oddychać, zdaje się, prawda? Zobacz, stąd jest dziurawa. Dziurawa niestety. Pod jedną pachą i pod drugą jest kilkadziesiąt dziurek. Ale to są takie dziureczki technologiczne. Specjalne, pięknie wyszywany herb Barcelony na lewej części, na piersi. Napis sponsora na froncie. No, a na tyłu, a na tyłu żółty napis Andres A. Iniesta, Iniesta, numer 8 i na tym numerze Iniesta nam się podpisał. No a pod spodem jeszcze znak UNICEF-u, jako że Barcelona od ma współpracę jest, tak, z UNICEF-em. I mam ciekawostkę a propos tej koszulki. Wyobraź sobie, że od 115 lat piłkarze Barcelony grają w takich koszulkach. Takie bordowo-niebieskie pasy pionowe. I wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie nie będą już w takich koszulkach grali. O, to tym cenniejsza jest ta koszulka. Otóż to i o tym mówię, dlatego że powstał plan daleko zaawansowany, że w przyszłym roku koszulki Barcelony będą w tych samych kolorach, ale pasy będą nie pionowe, a poziome. Uj, to niedobrze, bo to poszerza niekorzystnie. Ale koszulka jest paskudna. Jest obrzydliwa. Ta nowa, tak? Ta nowa. No jest katastrofalna, dlatego kibice Barcelony postanowili protestować. Zbuntować się. Artykuły w prasach są zatytułowane typu tykająca bomba. No, nie wiem, czy oni, jak pachnie, oni przeprowadzą pachnie to. Pachnie rewolucją. No, wszystko się na to zapowiada. Z drugiej strony producent koszulek przekonał podobno władze klubu, a to się wiąże z tym, że wszyscy ci, którzy będą chcieli być na bieżąco, tak, w takich koszulkach, jak grają piłkarze, to będą musieli kupować nowe. No i o to chodzi, żeby się sprzedawały. A jak wiemy, kibiców Barcelony na całym świecie jest kilkanaście milionów, bo oni są zarejestrowani. No to łatwo sobie policzyć. Natomiast ta koszulka, w związku z tym jest szansa, że zostanie koszulką historyczną. Ostatni sezon, Andres Iniesta, najlepszy piłkarz mistrzostw Europy, strzelec złotego gola w Mistrzostwach Świata, dającego Hiszpanii Mistrzostwo Świata. No... No super, legenda, legenda klubu i reprezentacji. Jaki to jest rozmiar, panie Tomku? Odpowiedni na Andresa Iniestę. No, jaki rozmiar odpowiedni? Nie, nie weszlibyśmy w tą koszulkę, jako że jesteśmy nie tak bardzo fit jak on. Pan Marcin na antenie. Panie Marcinie, witam, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Jakubo. Kłaniam się panu. Chciałbym zalicytować rejs z kapitanem Gutkowskim. Aha. To będzie rejs na finał Volvo Ocean Race. Prawdopodobnie nawet na pewno w Göteborgu. Tak jest. Zapoznałem się, bardzo mnie to interesuje. Chciałbym wygrać. Ile? Żeby było trójkowo, to potrajam cenę wyjściową. No, czyli? 900 zł. 900 zł. Od pana już mam. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam również. Za tę koszulkę mamy już 6000 zł. Jeszcze słowo. Suma znaczna. Rzeczywiście chyba należy się licytującym jednak informacja. Tu jest napisane, koszulka jest w rozmiarze M. M? Tak, to jest M. Znaczy, takie duże M. M jak malusi, tak? Nie, takie duże M. Aha. No nie, ale to na upartego... Partego i L. Na ona się troszkę rozciąga, także... Nie będzie źle. Tylko będzie gorzej oddychać wtedy. Polecamy i tę koszulkę, proszę państwa. Koszulka z numerem 8, autografem Andresa Iniesty. Bardzo, panie Tomku, dziękuję za tę propozycję. Dziękuję. I tę prezentację. 7 trójek na początku 22. Przypominam, 72-265. 72-265. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Panie Tomaszu, witam pana. Halo? To jeszcze raz tutaj ja. Mm-hmm. Sprawi koszulki. Tak. No, będzie ciężko z tego, co widzę, ale... Będzie. 6333. 6000 od pana, 333 zł za tę koszulkę. Przypomnę, dziś w całości dochód z licytacji będzie przeznaczony na rzecz Fundacji Nasze Dzieci, a o fundacji opowiemy państwu za chwilę. We're after the the same rainbows in, waiting round the bend, my huckleberry friend, moon, river. To był Rod Stewart. Panie Mateuszu, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo. Rok temu postanowiłem sobie, że jeżeli znajdę pracę, to spróbuję jakoś odłożyć na to licytację. Dlatego też chciałbym dzisiaj pochwalić się, znalazłem pracę i chciałbym tutaj przeznaczyć jak na razie 777 zł na tę płytę. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się dodzwonić później i jakoś tam większą kwotę zaproponować. Bardzo, panie Mateuszu, dziękuję za pomysł i za tę ofertę. 700 zł od pana po raz pierwszy mam za płytę, za album. Proszę obejrzeć na naszych stronach internetowych, bo to specjalne wydanie płyty grupy Soundgarden. Pan Piotr na antenie. Witam, panie Piotrze, halo. Witam. Dzień dobry, co kupujemy? Kurtkę Jamesa Bonda. O, wreszcie. To jest kurtka z planu, proszę pana, z futrzanym kołnierzem. Taka kurtka ekipy filmu z planu Tomorrow Never Dies. To był bodajże 18 obraz o przygodach słynnego agenta Jamesa Bonda. Wówczas w rolę główną wcielił się Pierce Brosnan. Jak pewnie pan pamięta. Ile pan proponuje? No proponuję na początku może 7 tysięcy, bo chcę wygrać. No to bardzo piękna propozycja. 7 tysięcy złotych po raz pierwszy. Dziękuję i do usłyszenia. Autopromocja. Tak było w listopadzie. Na dworcu Warszawa Centralna. Te dzieła stworzyło 14 fotografów, 16 obrazów, 99 dziennikarzy radiowej Trójki na tych obrazach. W różnych dziwnych sytuacjach. Na zdjęciach leżących, stojących. Tym razem na dworcu Gdynia Główna. W niedzielę, w południe. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. A jeśli ktoś nie może przybyć, proponujemy słuchać radia. Zapraszają kuratorzy Marek Niedźwiecki i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali, 100 Hz za 1499. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Nowy kanon świątecznych zakupów? Zwrot części gotówki. Już teraz w promocji Canon Cashback. Przy zakupie wybranych aparatów, obiektywów, drukarek czy kamer firmy Canon otrzymasz zwrot nawet do 800 zł. Sprawdź na canonpromocja.pl. Rach, czach, czach. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty, godzina 17. W studiu gość, pani Ewa Gorzelek-Dziduch. Witam. Witam serdecznie. Znakomita aktorka, ale również prezes Fundacji Nasze Dzieci. Jak to się stało, że postanowiła pani założyć fundację? Fundacja działa już od 9 lat, więc to jest już zamierzchła historia, jak zakładaliśmy ją. Niemniej jednak, może zacznę od tego, że wśród założycieli były osoby, które w jakiś sposób były związane z oddziałem, nikt nie był przypadkowy. Ja na onkologię w Centrum Zdrowia Dziecka pierwszy raz trafiłam podczas pracy. Grałam wtedy na wspólnej i mieliśmy zdjęcia tam, że jednej bohaterki dziecko zachorowało i akurat zdjęcia były kręcone na onkologii. I to było moje pierwsze wejście na ten oddział. I tak się rozejrzałam po tym oddziale i pomyślałam sobie, że chciałabym w przyszłości robić jakieś zajęcia dla tych dzieci. No i jakbym to wypowiedziała, nie wiem, czy w odpowiednim, czy w nieodpowiednim momencie, bo moje takie rzucone słowa zostały przez kogoś tam na górze wysłuchane. Po jakimś czasie trafiłam na onkologię razem ze swoim dzieckiem, które zachorowało na nowotwór, z moim młodszym synem. I spędziłam na tym oddziale mniej więcej 2 lata. Oczywiście co jakiś czas między chemioterapią wychodząc z nim do domu. I poznałam ten oddział od podszewki. Także mówimy, przypomnijmy o klinice onkologii w Instytucie POMIK, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. I wśród założycieli byłam, tak samo jak ja, rodzic dziecka, był kolejny rodzic dziecka, była pacjentka, ksiądz, który był ówczesnym takim kapelanem oddziałowym, psycholog, także wszyscy znaliśmy bardzo dobrze ten oddział i wiedzieliśmy, jakie są tam potrzeby. Ja wiem, że w sposób szalenie pomysłowy takie aktywne organizujecie czas wolny tym dzieciom. Jak to wygląda? To było jedno z takich naszych założeń na początku i realizujemy to do tej pory. Przywracanie dzieciom radości dzieciństwa zabranego przez chorobę. Chcieliśmy, aby dzieciaki przyjeżdżając do szpitala miały poczucie, że może w tym szpitalu wydarzyć się coś ciekawego i coś fajnego, a nie tylko leki i różne zabiegi medyczne. No i cierpienie, nie oszukujmy się. Cierpienia, strach, a czasem pojawia się po prostu uśmiech na twarzach? O, ten uśmiech jest wiele razy. W ogóle to jest specyficzny oddział, bo nam się wszystkim wydaje, że klinika onkologii to musi być bardzo smutny oddział. Natomiast tam są dzieciaki w każdym wieku. Są od takich maluszków po 18-latków i te maluchy, wiadomo, chcą funkcjonować normalnie. Jak się źle czują, to leżą w łóżkach. Natomiast jak się dobrze czują, to biegają i roześmiane po całym oddziale. Mój syn nauczył się tam jeździć na rowerze. Mm. Także mają tam różne sprzęty, całe długie korytarze do zagospodarowania. Tak samo rodzice, wydawałoby się, że jak mają tak ciężko chore dziecko, to powinni cały czas siedzieć i płakać. Nie, każdy chce żyć normalnie, nawet w tak postawionej na głowie sytuacji i wydaje mi się, że tak trzeba, że trzeba próbować żyć normalnie, żeby nie zwariować się w tym wszystkim. Natomiast my organizujemy dzieciakom i te imprezy, o których wcześniej marzyłam, artystyczne soboty. Co sobota mają zajęcia prowadzone przez wolontariuszy plastyczne. I organizujemy dzieciakom urodziny, jak w dniu urodzin są w szpitalu, bo urodziny to ma być fajny dzień, a nie szpitalny dzień. Także jest prezent, przychodzą wolontariusze jako goście, tort. Chcieliśmy też odczarować trochę Warszawę, żeby dzieciakom nie kojarzyła się tylko z dworcem centralnym i ze szpitalem, więc zabieramy dzieci też na wycieczki po Warszawie. Jak jest ładnie, to jakieś zoo, łazienki, Wilanów. Jak jest brzydsza pogoda, to do kina albo do jakiegoś muzeum. Udało nam się wprowadzić dogoterapię i to jest niezwykłe, bo jesteśmy pierwszym oddziałem onkologicznym dziecięcym w Polsce, gdzie została wyrażona zgoda, żeby wprowadzić psy. A wiadomo, jakie psy mają terapeutyczne oddziaływanie na dzieci. Zdolności, tak. Także uśmiechu jest mnóstwo. Pan Dariusz na antenie. Panie Dariuszu, witam pana. Halo? Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry panu. Na co ma pan ochotę? Co chciałby pan kupić? Przede wszystkim mam ochotę wesprzeć tą słynną akcję, której od kilku lat słucham i jestem wiernym kibicem, a mam ochotę oprócz tego skorzystać z rejsu Volvo Race. Ze Zbigniewem Gutkowskim, tak. To najbardziej. To będzie rejs w okolicach zapewne Göteborga na wspaniałej łódce klasy Imoca, taka maszyna regatowa. Także sporo przed panem, jeśli pan wygra. Ile pan proponuje? słynną już kwotę 3333. 3333 zł zanotowałem, bardzo dziękuję. Za 18 minut godzina 17, 7 trójek na początku 22. Cały czas czekamy na Państwa propozycje. Wszystkie prezentowane przedmioty są na naszych stronach internetowych. Cały czas również czekam na Państwa SMS-y. SMS-y o treści pomoc 72265. 72265. Koszt 2 zł 46 groszy, choć o jeden SMS Państwa bardzo proszę. Grupa Przyjaciół z Warszawy postanowiła włączyć się do naszej licytacji. Witam przedstawiciela grupy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry. Chciałbym tutaj wesprzeć Państwa akcję łącznie z moimi przyjaciółmi z Warszawy. Mhm. I proponujemy kwotę za koszulkę i jest 12 700. 12 700. A tak. jak w grupie podejmowane są decyzje? Proszę nam zdradzić. A to grupa została tak wytypowała. Wytypowała, że jednak ta koszulka jest warta tego wszystkiego. Dobrze. I tą kwotę żeśmy zebrali i zadeklarowali, że jesteśmy gotowi za tą koszulkę. No i rzucamy wezwanie wreszcie swoim przyjaciołom. Słyszał pan o moim magicznym młotku licytacyjnym? Słyszałem. Z magicznym przyciskiem. Wie pan, jak działa ten przycisk? No nie, proszę mi powiedzieć. On działa tak, że ja wciskam, a rozmówca podwyższa sumę licytacyjną o stówę. O stówę? Tak. Może, bo już raz zadziałał ten przycisk. Mogę sprawdzić jeszcze raz, czy zadziała? No, proszę zobaczyć, czy to będzie działało. Uwaga, to ja wciskam w takim razie. No już, wcisnąłem. 12800, pojawiło się. A widzi pan? To naprawdę nieprawdopodobne. Tylko rzeczywiście znowu mi się schował ten przycisk. No nic, muszę do pana Andrzeja zwrócić się. Odkręcę sobie za chwilę, żeby to nie było jednorazowe wciśnięcie. Ale bardzo panu dziękuję za tę udaną próbę. Zatem 12 800 mamy po raz pierwszy od grupy przyjaciół z Warszawy za koszulkę FC Barcelony i Andresa Iniesty. 7 trójek na początku 22. Proszę jeszcze panie pozostać z nami, bo chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za 16 minut 17. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, unchain my heart, unchain my heart, 'cause you don't care about me. Unchain my heart, you got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. Dobry wieczór, panie Robercie, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy. Witam. Pan również zainteresowany, z tego co pamiętam, koszulką, czy tak? Tak, chodzi o koszulkę i nie wiem, czy dam radę, bo jestem w pojedynkę przeciwko grupie, ale chciałbym podjąć to wezwanie. Czy ja dobrze rozpoznaję, że pan jest tym fantastycznym słuchaczem, z którym słyszę się właściwie od lat, od tej porze przy okazji licytacji? Na pewno jest wielu takich słuchaczy, ale ja na pewno jestem jednym z nich. Ale tak sądzę, że pan należy chyba do rekordzistów, jeśli chodzi o liczbę kupionych przedmiotów u nas. Może się zdarzyć. Może tak być. To ile za tę koszulkę? Tak być. Trójkowo na razie 13333. 13333 od pana Roberta. Dziękuję. Kłaniam się. Dziękuję. Dobra. I'm under your spell. I'm under your spell. Like a man in a trance. Like a man in a trance. Wow, you know darn well. That I don't stand a chance. That I don't stand a chance. So unchain my heart. Unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. You bury me night and day. Unchain my heart. Why leave me through a life of misery? When you don't care about a thing for me, so unchain my heart, please, please set me free. Please set me free. I want you set me free. Please set me free. Whoa, set me free. Dzień dobry, w studiu miły gość, pani Wiesława, kłaniam się. Witam serdecznie. Choć z tego co pamiętam, rok temu na antenie przedstawiała się pani troszeczkę inaczej. No tak, przyjaciele mówią do mnie Ziutka. Tak, bo ja pamiętam, że tytułowałem pani Ziuto. Tak jest. Pani Ziuta, proszę państwa, myślę, że niektórzy mogą pamiętać to niezwykłe wydarzenie, wylicytowała nienamalowany obraz, mój, tak się złożyło, nienamalowany obraz za... no astronomiczną, wręcz intrygującą kwotę 33 333 złotych. Te trójki oczywiście nieprzypadkowe, prawda? Tak, nieprzypadkowe. Jestem waszym wiernym fanem i myślę, że taki ukłon w waszą stronę. Licytacji rozumiem, że słucha pani od lat. Tak, słucham od lat, ale dopiero dwa razy udało mi się wziąć udział. A za pierwszym razem też był taki sukces? Znaczy sukces dla nas, dla dzieci? Tak, wylicytowałam piłkę. Co to piłkę? Było? A tak. Pamięta pani, za ile pani kupiła piłkę? 20 chyba. Oj, to była 333. Też znaczna kwota. Ja żartuję, że inni polscy wybitni artyści taniej sprzedają swoje obrazy. Ja przyznam, że ta suma, i dlatego miałem kłopot z tym obrazem, ona mnie troszkę sparaliżowała, bo pomyślałem sobie, no, że za takie pieniądze to nie może to być byle co. W związku z tym postanowiłem, że zrobię tak. W końcu się zmobilizuję, ale nawet nie tyle o mobilizację chodzi, ile o koncept artystyczny. Ten koncept artystyczny konsultowałem na przykład z Janem Wołkiem, więc technicznie to, co sobie wymyśliłem, jest możliwe. Stąd, jak pani widzi, mam drugi Blade Run, zakupiłem i tutaj wykonam to, co sobie założyłem. Tak przyjmijmy, natomiast opakowany w pięknej ramie jest dla pani prezent od nas z autografem i bardzo, bardzo serdecznie raz jeszcze dziękujemy. Może pani ma jakieś życzenia co do tego obrazu? Przede wszystkim chciałam podkreślić, że w ogóle nie spodziewałam się, że cokolwiek dostanę, bo wydawało mi się, że... Jak nie namalowany, to jest abstrakcyjne i niczego nie ma, ale rozumiem, że pan bardzo się starał, żeby jeszcze dodatkowa kwota od tego słuchacza, który przecież zobligował się, że jeżeli będzie coś i dostanie tego zdjęcie, to wpłaci jeszcze 1000 złotych. Było, tak. Myślę, że to był dodatkowy element i z tego się bardzo cieszę. Jest to motywacja dodatkowa bezwzględnie, bo przypomnijmy tak, że jeden ze słuchaczy zobowiązał się, że za zdjęcie samo tego, co ja tam wykonam, zapłaci 1000 złotych. No to tym bardziej biorę się za malowanie. A jeszcze jedną chciałam poruszyć, że ta kwota, ja rozumiem, że pan jest na pewno wielkim artystą, ale nie, tej kwoty nie planowałam przeznaczyć tak dla bezpośrednio. Mnie. Więc dlatego mamy, myślę, że świadomość. Ciśnienie może jak najbardziej ujść. Dobrze. Bardzo dziękuję za serce i dziękuję za nasze spotkanie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Za 9:17. Panie Tomaszu, witam. Dobry wieczór. Halo, panie Tomku. Mam Halo? Nadzieję. No, słyszymy się. Słyszy mnie pan? Ale to jakaś... pomyłka? Ja w imieniu... Grupy przyjaciół z Krakowa. Tak jest, dokładnie. Chciałbym 12,5 tysiąca zaoferować za ten kapelusz. Za kapelusz pana Lindy wraz z książką kucharską. O, nawet z książką. Tak, więcej, proszę pana. A to jeszcze zdradzę, że w książce jest autograf. Czy to zmienia nam sumę licytacyjną? No powinno, prawda? Jeżeli pan wciśnie guziczek, to co? Dobra, gdzie ja to mam? Mam. Uwaga, wciskam. Tak. Słyszy pan? Ile razy pan ścisnął? Dwa, bo mi się omsknęło. No to dwie szczury w takim razie dorzucam. Tak? To ile mamy w sumie? 12700 od grupy przyjaciół z Krakowa. Krakowa z kolei, tak jest. Ciekawe, co na to grupa przyjaciół z Warszawy. Mam nadzieję, że jeszcze grupa przyjaciół z Gdańska się odezwie, no być może się dodzwoni. Prawda, że powinni, chociaż dla przyzwoitości. Powinni, oni mają dużo kasy. Też tak uważam, choć o tyle pan jest bezpieczny, że grupa przyjaciół z Warszawy zainteresowana jest koszulką pana Iniesty. Tak, no, dokładnie. Panie Tomaszu, dziękuję bardzo grupie, tymczasem pan Tomasz na antenie. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Ja w sprawie rejsu. Rejsu, i to będzie bardzo poważny, proszę pana, rejs, bo to będzie rejs Trójmiasta do Göteborga, tam na miejscu atrakcje, bo chodzi o to, aby zdążyć na finał prestiżowych regat Volvo Ocean Race. Także rejs potrwa, no, dwa, przy mniej sprzyjających warunkach, bo to może być rejs na wiatr, może nawet trzy dni, na wspaniałej maszynie klasy Imoca. Ile pan proponuje? Proponuję 4000 na początek. 4000 złotych. Bardzo dziękuję. Zanotowałem, panie Tomaszu. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Kłaniam się. Za 7 minut 17. Zbigniew Gutkowski, nasz znakomity żeglarz na antenie. Uczestnik Vendée Globe. Podjąłeś taką próbę. Witam cię, kłaniam się. Dobrze powiedziałem, że ten rejs planowany jest z Trójmiasta do Göteborga na finał regat, tak? Tak. Wybieramy się podczas ostatniego etapu, czyli do Göteborga, gdzie będzie oficjalne zakończenie regat Volvo Ocean Race. Mhm. Naszym jachtem tutaj z pełną drużyną, także mamy jedno miejsce i polecamy właśnie, żeby z nami popłynęła do Göteborga. Ja tylko dodam, że na miejscu słuchacz, który wygra, będzie miał zapewniony nocleg i wyżywienie przez organizatorów. Powrót do Polski drogą już lądową, ale również zapewniony przez organizatora. Dobrze powiedziałem, że ten rejs z Trójmiasta na miejsce może potrwać 3 dni? Przesadziłem? Może potrwać 3 dni, może potrwać również 2 dni. Wszystko zależy, jaką trafimy prognozę pogody, bo na pewno nie będziemy mogli na nią czekać tak do nieskończoności, aż nam się uda płynąć z wiatrem. Natomiast to nie jest tak daleko, także 3 dni, myślę, że to by było najdłuższy okres płynięcia w tych wodach naszych tutaj zimnych. Mówimy o czerwcu przyszłego roku, proszę państwa. Czerwiec przyszłego roku, bo wtedy spodziewany jest finał i zakończenie tych słynnych regat Volvo Ocean Race. Na jakim etapie w tej chwili są startujące w tym wyścigu? Na etapie drugim, są w połowie mniej więcej drugiego etapu, minęli niedawno właśnie wyspę Madagaskar, zbliżają się na wysokość Szeszeli. W stawce, z tego co pamiętam, jest również załoga pań. Jest załoga pań, całkiem nieźle sobie radzi. Właśnie, jak sobie radzą? Była skazana na porażkę, że będzie ciągle ostatnia, a nie była. Na pierwszym etapie, na samej mecie wyprzedziła załogę hiszpańską, a teraz płynie bodajże równo z załogą amerykańską, ale zajmują oczywiście tylne pozycje. No niestety była też tragiczna wiadomość, jeden z jachtów spadł na rafę i prawdopodobnie już dalej nie popłynie, ponieważ jest całkowicie roztrzaskany. No, to niestety w takich regatach, a zwłaszcza przy takim wyzwaniu, zmiennej pogodzie, czasem się zdarza. Ja zachęcam słuchaczy do licytowania, ponieważ ten rejs, ta nagroda, a jest na łódce klasy Imoca 60-stopowej, to niezwykła łódka. Na takich łódkach rozgrywane są najbardziej prestiżowe w tej chwili chyba regaty samotników dookoła świata, czyli właśnie wspomniane Vendée Globe. To jest taka maszyna regatowa, właściwie trudno porównać ją do jakiejkolwiek innej jednostki. Jak szybko można pływać taką łódką? Dzisiejszy rekord taki w klasie Imoca jest 545 mil na dobę, a aktualny rekord w klasie Volvo 65 541 mil, więc na razie łódka dla samotników stworzona jest troszkę szybsza niż ta aktualnie płynąca w Volvo Ocean Race. A tobie jak szybko udało się na tej twojej płynąć? Maksymalną prędkość, jaką ja osiągnąłem podczas bicia rekordu atlantyckiego samotnie, to 32,7 węzła na GPS. 32,7, niemalże 33 węzły, czyli to będzie około, dobrze pamiętam, 50 kilku kilometrów na godzinę. No myślę, że nawet ciut więcej. Ciut więcej. Trzeba podkreślić, że można było troszeczkę szybciej popłynąć oczywiście, jakbym miał jakiegoś kompana, który mi w tym pomagał. Natomiast ja nie mogłem jeszcze bardziej ryzykować. Płynąłem na rekord. Wydawało mi się, że będzie dobrze, więc już nie chciałem więcej przekraczać bariery, których się normalnie nie przekracza, ale na pewno można było trochę szybciej jeszcze jechać. Ale to i tak prędkość imponująca, porównywalne do prędkości motorówki. Bardzo dziękuję za ten dar. Pozdrawiam, licytujemy i mamy coraz więcej propozycji. Serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do licytowania. 4000. Kto da więcej? A moim gościem był Zbigniew Gutkowski. Program trzeci za 3 minuty, godzina 17. Święta bez granic. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonię.